Naam, hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isangani. Leo tunakutangazia kutoka jijini Bujumbura. Hujambo, mimi ni Omar Daniel Vuze, karibu katika taarifa ya habari ya mchana wa leo. Tunayoanza kwa muhtasari wake. Waziri wa ulinzi wa Rwanda na ujumbe wake wapokewa kwa mazungumzo na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye na kujadili kufufua uhusiano kati ya mataifa hayo mawili, Ikulu jijini Gitega. Na mafuta aina ya dizeli ya wahaba jijini Bujumbura, huko kaskazini mwa Burundi kukiripotiwa uhaba wa mafuta aina ya petroli. Na katika habari za kimataifa, milipuko mikubwa yalipotiwa katika mji mkuu wa Kiev huko Ukraine. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Francois Kimana, baki nasi. Habari kamili. Ujumbe wa ngazi ya juu kutoka Rwanda ukiongozwa na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo umepokewa kwa mazungumzo na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye Jumane hii Ikulu jijini Gitega. Kwa mujibu wa msemaji wa rais, wamezungumzia swala la uhusiano baina ya nchi hizo mbili, hasa kufufua kwa faida ya raia wa pande zote. Tumsikize Evene Mtoi, ni msemaji wa rais wa Burundi. Intumwa zitasanzwe. Wajumbe maalum wakiongozwa na waziri wa ulinzi wa nchi ya Rwanda wamekuja kuonana na rais wa jamhuri ili waongee kuhusu ushirikiano wa mataifa hayo mawili. Mnafahamu kuwa mataifa hayo mawili yako yanafanya kazi ili ushirikiano wa nchi hizo mbili urudi kuboreshwa kwa faida ya Warundi pamoja na Wanyarwanda na kwa faida ya mataifa yetu mawili. Kuneza bihugu byacu uko ari bibiri. Namho yari esikikali kuwa msemaji wa rais wa Burundi akitafsiria kwa Kiswahili na mwenzetu Aponidu Sabe. Januari 10 mwaka huu rais Ndayishimiye alikuwa ametuma ujumbe huko Rwanda ukiongozwa na waziri mwenye dhamana ya Afrika Mashariki. Hapo awali leo bwana Ndayishimiye amepokea kwa mazungumzo ujumbe wa wawekezaji kutoka Marekani wanaotaka kuwekeza katika sekta ya nishati, hasa katika kuunganisha umeme vijiji vya kisasa vinavyojengwa. Ijumaa iliyopita rais wa Burundi alitangaza kuwa tarafa zote zitapatiwa huduma ya umeme ndani ya miaka mitatu. Uhaba wa mafuta aina ya diesel unaripotiwa kwenye vituo tofauti jijini Bujumbura. Kwenye vituo 10 wenzetu walivyotembelea mchana wa Jumane hii, tarafani Mukaza, kituo Oredi Golf pekee ndicho kilikuwa kinahudumia wateja wao wake wanaohitaji diesel. Madereva wa magari yanayotumia mafuta aina hiyo wanalamika kufanya kazi kwa kuingia hasara. Wanaomba serikali kufanya kila iwezekanavyo swala hilo lipatiwe ufumbuzi maridhawa. Jerome Hakizimana na maelezo zaidi. Ni saa za asubuhi kwenye kituo cha mafuta Oredi Golf Katani Adriatic. Dhahiri ni foleni ya magari yanayosubiri kuhudumiwa mafuta aina ya diesel. Madereva wa magari hayo wanasema kuchoshwa na tatizo hilo la ukosefu wa mafuta ya gari linalojirudia mara kwa mara, ili hali bei ya mafuta ilipandishwa muda si mrefu. Mengi madhara kufuatana na ukosefu wa mafuta hayo aina ya diesel, bila kusahau muda wanaotumia wakitafuta mafuta hayo hapa na pale bila mafanikio, ni baadhi ya changamoto zinazowakumba madereva wa magari hayo. Kuko imirimo irahagaze kubugi giturukite kwa kiraboneka. Suluhisho la tatizo hilo waeleza kuwa wao hawalioni. Miongoni mwao kuna wanaopendekeza upandaji bei wa mafuta hayo kikubwa tu yapatikane. Na wengine walio na maoni tofauti na hao, ambao pia wanaitolea wito serikali kutafuta jawabu maridhawa kwa tatizo hilo. Kwenye vituo vya mafuta ambapo hakuna hata tone la mafuta aina ya diesel, wamekiambia chumba cha habari cha Radio Isanganiro kuwa toka Ijumaa ya wiki iliyopita hawakuwa na mafuta hayo aina ya diesel. Shukrani Jerome Hakizimana. Tutoke jijini Bujumbura tuelekee kaskazini mwa Burundi ambapo kuna ripotiwa uhaba wa mafuta ya aina ya petroli katika mikoa ya Ngozi, Kayanza, Kirundo na Muyinga, ambapo hakuna hata toni kwenye vituo. mara yanapopatikana kwa njia ya magendo lita na nusu huzwa kati ya 8,000 na 9,000. Athari za uhaba huo ni kupanda kwa bei ya nauli kama wanavyosema wasafiri. Mfano wanaotumia usafiri wa gari aina ya Probox kutoka Ngozi kwenda Muyinga wanalipishwa kati ya 9,010 ili hali safari hiyo ilikuwa inalipiwa 6,000. Jumane hii, baadhi ya raia wa Ngozi wamefahamisha kwenda kuyatafuta eneo la Kibila huko Ndora kwenye barabara inayounganisha mikoa ya Kayanza na Chibitoki. Wanaohitaji bidhaa hiyo wanaamika kutolewa sababu ya uhaba huo wakati serikali ilipandisha hivi karibuni bei ya mafuta. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Watu wawili wanaoundwa na mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Msema na deliva wa gari lililopata ajali alasiri ya Jumapili hii likiwa linabeba wanafunzi na walimu wanashikiliwa na polisi tangu Jumatatu hii. Walimu na wanafunzi walikuwa wanatoka mkoani Chibitoke kushiriki mashindano ya soka. Gari walimu kuwa na safiria lilipata ajali kwenye kijiji na Bihele tarafani Bukina Nyana mkoani Chibitoke na kuharimu maisha ya watu wawili, mwalimu na wanafunzi, na huku wanafunzi wengine 27 wakijeruhiwa. Duru za polisi zinasema kuwa dereva huyo anatuhumiwa makosa ya kuendesha chombo bila leseni hata bima ya watu wanaosafirisha. Mwalimu mkuu kwa upande wake anaandamwa na makosa ya kutia hatarini maisha ya watoto kwa kuwapa gari lisilotimiza vigezo na kutotafuta vibali stahiki. Lima mkuwani Kayanza, watu 22 wamepoteza maisha kwa kujinyonga tangu mwanzoni mwa mwaka huu, mwa mwaka jana. Polisi imesema polisi mkoani humo inataja mzozo kati ya wanandoa, mizozo ya ardhi na umaskini katika familia kama sababu kuu za kujimalizia maisha. Kwa upande wa utawala, Lemi Chishahayo, gavana wa mkoa huo, anaomba viongozi tawala kwa ngazi tofauti kuwa karibu na watawaliwa wao wapate kujua kero zao na hivyo wapatie moyo hata wasaidie kutatua baadhi ya matatizo yanayowakabili. Na watu watatu walifariki na wengine 25 kujeruhiwa kufuatia ajali za barabarani zilizotokea tangu mwanzoni mwa mwaka huu katika barabara za mkoa wa Burundi. Taarifa zinazotolewa na polisi zinataja mwendo kasi, ubovu wa vyombo vya usafiri na watu wanaoendesha vyombo vyenyewe bila leseni kama chanzo cha ajali za barabarani. Diedone Manilagawa, kamishna wa polisi mkoani Burundi, anawataka madereva kuwa waangalifu, wazingatie sheria za barabarani. Taarifa ya Zeno Nzambimana kutoka Burundi inasomwa studio na Ismaili Kwizera. Tulipopita viwanjani kuna kufanyiwa zoezi hilo. Samahani, taarifa yake Zeno Nzambimana ambayo itasomwa na Omer Nduwayo haijakamilika. Ikikamilika tutairejelea kama ilivyosikia, si sauti tuliyokuwa tumeagiza, lakini tuendelee na sauti hiyo hiyo ambapo watu wanaosajilisha vyombo vya uchukuzi kama bajaji ama tukutuku na pikipiki wanaonekana kuitikia zoezi hilo kwa idadi ndogo. Sehemu zilizotembelewa na idhaa hii tarafani na Hangwa wameshuhudia kuwa tangu jana hakuna kituo cha kuandikia kicho sajili wanaopata 50 licha ya kutazamiwa kwa kuwa zoezi lenyewe litafikia ukomo Jumatano hii. Omer Nduwayo na maelezo zaidi. Tulipopita viwanjani kuna kufanyiwa zoezi hilo la usajili wa vyombo vya usafiri aina za pikipiki na bajaji asubuhi ya leo Jumanne tarafani na Hangwa, kulikuwa kukiwasili mtu mmoja mmoja anayepokelewa na polisi ambayo ndio inaendesha shughuli hizo za usajili. Mmiliki wa bajaji au wa pikipiki huleta chombo chake na kuonyesha vitambulisho vyake na vitambulisho vya umiliki ili kuorodheshwa kwenye kitabu. Tumepita kwenye ofisi za mtaa Kamenge, endapo hatukukubaliwa kutumikia mahali hapo. Tumepitia pia mtaani Chibitoke na kwenye daraja la mto Nahangwa karibu ya kiwanda Brarudi. Vituoni hapo tulipopita tumegundua kutokuwepo kituo hata kimoja ambacho kimefikia idadi ya wasajiliwa 50 tangu zoezi lilipoanza jana Jumatatu. Wamiliki wa vyombo hivyo wanadai kutokutambua shida yoyote katika usajili huo, kando ya kuwepo labda baadhi yao ambao huenda hawana vitambulisho vitambulisho vinavyotakiwa hasa kwa wale walionunua vyombo kutoka kwa watu wengine. Wanaeleza kupokelewa vizuri na kupokea vyema mchakato mzima. Wengine wanadhani kuwa kuna baadhi ya wamiliki ambao hawajajua kinachoendelea. Wasajili kama vile wasajiliwa wanagundua kuwepo haja ya hamasa na utoaji habari za kutosha ili wahusika kuwahi kutendea kazi usajili huo. Shukran Omer Nduwayo. Tulejele ile habari na uzunguzimuziwa mkoani Bururi. Kama nilivyokuwa nimekuahidi, watu watatu walifariki na wengine 25 kujeruhiwa kufuatia ajali za barabarani zilizotokea tangu mwanzoni mwa mwaka huu katika barabara za mkoa wa Bururi. Taarifa zinazotolewa na polisi zinataja mwendo kasi, ubovu wa vyombo vya usafiri na watu wanaoendesha vyombo vyenyewe bila leseni kama chanzo cha ajali za barabarani. Diedone Malagawa, kamishina wa polisi mkoani humo, anawataka madereva kuwa waangalifu, wazingatie sheria za barabarani. Taarifa ya Zeno Nzambimana inasomwa studio na Ismaili Kwizera. Ajali 12 ndizo zilizotokea kwenye mabarabara ya mkoa wa Bururi. Ni idadi inayotolewa na polisi mkoani humo. Ajali hizo zikiwa ni za gari, pikipiki na biskeli. Waliofariki kufuatia ajali hizo ni watu watatu na 25 walijeruhiwa. Miongoni mwao watatu bado wakingali wanaugulia majeraha kwenye hospitali za Matana na Bururi. Kwenye ajali hizo 12, ajali 8 zilifanyika kwenye barabara la taifa nambari 7 kutoka Bujumbura kuelekea mkoani Rutana, na ajali zingine zilizo salia zilifanyika kwenye barabara la Mawa kuelekea Bururi ambalo kwa sasa linarakabatiwa. Sababu za ajali hizo polisi inasema kuwa ni kutokana na kwenda mbio kwa baadhi ya waendesha pikipiki bila kuwa na vitambulisho pamoja na kuzidisha idadi ya watu wanao wabeba, ubovu wa magari au pikipiki pamoja na ubovu wa barabara unakuta wakikwepa mashimo kisha wanajikuta wamegongana. Kwenye mkutano wa hii Jumatatu uliokuwa ukihusu usalama wa barabarani ulioandaliwa na katibu tarafa wa Bururi akiwa na polisi wa Bururi pamoja na waendesha pikipiki, waliombwa kuto kurudi kuzidisha mtu zaidi ya mmoja kwenye pikipiki. Walihitimisha mkutano huyo wakiwa wamechagua kamati ya watu watano watakao fuatilia swala hilo. Kanali Maniragaba Diodone, kiongozi wa polisi Bururi, anashukuru kuwa ajali zimepungua barabarani ukilinganisha na siku zilizopita. Anawaomba madereva wa magari na pikipiki kusogelea viongozi wa Utrako ili kukagua vyombo vyao kuwa viko salama. Aliwaomba pia kusogelea ofisi ya huduma za serikali kwa upande wa polisi husika na kutoa vibali vya kuendesha gari au pikipiki, maana vinapatikana mkoani Bururi. Na yule ambaye atakaye kiuka sheria amesema kuwa ataadhibiwa kufuatia kanuni za sheria. Habari za kimataifa. Na kwa kuhitimisha taarifa hii ya habari, tugusie anga za kimataifa. Mashambulio ya Urusi yamekaribia sehemu ya kati ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, leo ambapo sehemu kadhaa za makazi ya raia zimepigwa, kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW. Kwa mujibu wa taarifa zaidi, shambulio la mzinga lilisababisha moto mkubwa kwenye nyumba ya ghorofa 15. Mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamekwama ndani ya jengo hilo. Juhudi kubwa za uokozi zinaendelea. Milipuko pia imeharibu sehemu ya kuingilia kwenye kituo cha reli ambacho kimekuwa kinatumiwa na watu ili kujihami dhidi ya mashambulio ya mabomu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amehimiza hatua za kusitisha mapigano na kutafuta amani. Wakati huo, wajumbe wa Urusi na Ukraine wanapanga kufanya duru ya pili ya mazungumzo leo. Pande hizo mbili zilielezea matumaini kidogo hapo awali. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea. Hapa studio ulikuwa na mimi Romuald Deliwa Yuvuze.